بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا يسمح لكم, تم معاف کرو کسی کو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں معاف کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحابہ کو نظام سمجھایا تھا. آپ نے سنا ہوگا نام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, سنا نا, جب ان کی اللہ نے قسمت کو خوبصورت بنایا نا, 30 سال تقریباً ان کی عمر تھی جب یہ مسلمان ہوئے, اور جب یہ فوت ہوئے ہیں تو ان کی عمر صرف 36 سال کے قریب تھی. تو اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے؟ 6 سال. اللہ عز و جلال نے دنیا میں چلتے چلتے جنت کی بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہے. جب اس کی روح کو قبض کیا گیا, لوگ اعلان کرتے ہیں فلاں فوت ہو گیا, لیکن اس صحابی کی وفات کی خبر دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجوایا کہ اللہ عز و جلال نے فرمایا کہ اس میرے بندے کی روح کے استقبال کریے, اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ, اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے. اور جب ان کو دفنانے کے لیے جا رہے تھے جنازے کے لیے, تو 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی. جنتی, اللہ کے عرش کا جھومنا, 70,000 فرشتوں کے جنازے میں شریک ہونا, راز کیا تھا جو آج امت کو سمجھ نہیں آ رہا؟ راز یہ تھا, جب صحابی ان کے گھر گئے, پتا کرو یہ جنتی کیسے بن گئے, کون سا عمل کرتے ہیں, میں بھی وہ کروں. 3 دن رہے, جب جانے لگے تو کہتے ہیں ادھر آؤ. کیسے آئے تھے؟ کہا راز معلوم کرنے آیا تھا. تو آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں؟ تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں. کوئی نئی بات نہیں دیکھی. کہتے ہیں کہ بات بتاؤں آپ کو؟ جی بتائیے. آپ کے کام آئے گی. لا اجد غلا لاحد من المسلمین, میں نے آج تک اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور حسد اور کینہ نہیں پایا. وليس في قلبي غمرا, میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرا نہیں ہے. ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه, میں نے آج تک کسی مسلمان کی کسی نعمت پر حسد نہیں کیا. دل میں بغض نہیں رکھ, گرا نہیں رکھی, حسد نہیں کیا. 3 کام انہوں نے بتائے اور 3 ہی انعام اللہ نے ان کو دے دیے. اور اسلام کی حالت میں عمر کتنی گزاری؟ صرف 6 سال.